Am avut un vis azi noapte. Erai lângă mine. Mă țineai de mână atât de strâns. Am crezut că mor de dureri. Îți mai aduce aminte când ne simțeam atât de bine împreună. Uneori ne priveam cu lacrimi în ochi. Acele zile s-au dus. S-au dus pentru totdeauna. Te doar din nou, de când te-am văzut, mie-mi pare atât de mult. Am vrut să te sun, te iubesc, să-ți spun și să te întorc în drum. Și când sună telefonul și te vezi la poza ta, sunt cu mama. Sună telefonul și pe fereastra la poza ta, sunt cu mama de codul și mi-a lumina inima. Inima mea era când tu ai plecat, te iubesc adevărat. Ți-am dat viața mea, dragostea, tu ești toată viața mea. Inima mea-i lua când tu ai plecat, te iubesc adevărat. Ți-am dat viața mea, ți-am dat dragostea, tu ești toată viața mea. Și când sună telefonul și pe fereastra poza ta, sunt cu mama. Sună telefonul și pe fereastra poza ta, sunt cu mama de codul și mi-a lumina inima. Și când sună telefonul și pe fereastra poza ta, sunt cu mama de codul și mi-a lumina inima. Și când sună telefonul și pe fereastra poza ta, sunt cu mama de codul și mi-a lumina inima. Am avut un vis azi noapte. Erai lângă mine. Mă țineai de mână atât de strâns. Am crezut că mor de dureri. Îți mai aduce aminte când ne simțeam atât de bine împreună. Uneori ne priveam cu lacrimi în ochi. Acele zile s-au dus.